ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है बोलिए। 484। हाँ जी। पृष्ठ संख्या 484 है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। यथा अनुदक कमंडलो इति न उदक प्रतिषेध उदकम भवति इति, क्या समझ में नहीं आया इसमें? हाँ जी, नहीं, अनुदक कमंडलो इति का अर्थ क्या है? क्या आप जल नहीं है तो निषेध किसका किया जा रहा है? जल का। तो कमंडल में पानी नहीं है, पानी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कमंडल में पानी है, ये सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही वहां पर समझ लेना। हाँ जी, हाँ, उदक प्रतिषेध का मतलब है कमंडलों में पानी नहीं है जो बोला जा रहा है, उससे कमंडलों में पानी है ये सिद्ध नहीं होता। वही पानी है, यानी न उदक प्रतिषेध, पानी का निषेध पानी है इसको नहीं सिद्ध करता है, ये बात कही जा रही। हाँ जी, हाँ, ना बाद में जोड़ना है। नमस्ते, ना को बाद में जोड़ लीजिएगा। उदक प्रतिषेध उदकम न भवति, उदक प्रतिषेध उदकम न भवति, पानी का खंडन पानी नहीं होता है, अर्थात पानी नहीं है ऐसा कहने से पानी है ऐसा सिद्ध नहीं होता। अब पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। तो बुद्धि भौतिक थोड़ा है, ज्ञान भौतिक है क्या? प्रश्न अनित्य नित्य का नहीं है, प्रश्न क्या है उसको देख लीजिएगा। सर्वम अनित्यम, ठीक है ना? तो सर्वम अनित्यम का मतलब वो सर्वम शब्द से, सर्वम से क्या ले रहे हैं आप? सब कुछ ले रहे हैं। और सब कुछ क्या हो सकता? दो ही प्रकार के पदार्थ, एक भौतिक पदार्थ एक अभौतिक पदार्थ। किसने बोला आपको? हाँ जी, हाँ, तो गुण हो चाहे कोई भी हो, भौतिक तो नहीं है ना। प्रश्न इधर उधर क्यों जाते हो? प्रश्न ये है कि भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक, बुद्धि बुद्धि भी अभौतिक है, आत्मा भी अभौतिक है, मन भी अभौतिक है, इंद्रियां भी अभौतिक है। भौतिक का मतलब है जो भूतों से बने हुए हैं, ये भूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भूत है, इन्हीं को भूत कहलाते हैं, उनसे अतिरिक्त जितने भी वो अभौतिक कहलाते हैं। आत्मा भी है, बुद्धि भी है, सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ है। हाँ जी, तो आपको समस्या क्या है? पदार्थ तो है ना बुद्धि, ऐसा है पीछे आप कौन प्रश्न कर रहे थे, पीछे आए थे ना। हाँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये छह प्रकार के पदार्थ हैं। आप पदार्थ से द्रव्य ले रहे हो ना, पदार्थ का अर्थ केवल द्रव्य नहीं होता, पदार्थ छह पदार्थ होते हैं। द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, सामान्य भी पदार्थ है, विशेष भी पदार्थ है और समवाय भी पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा अलग है और द्रव्य की परिभाषा अलग है। हाँ जी, हाँ जी जी, क्या जी, तस्य अविद्यमानायम सर्वम नित्यम। जब आपके सामने अनित्य है ही नहीं कोई, जब अनित्य नहीं है कोई भी, तो फिर क्या सिद्ध होता है, नित्य है, ये सिद्ध होता है। जब कोई अनित्य है ही नहीं है, अनित्य का सर्वथा खंडन कर दिया, कोई अनित्य होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके विरुद्ध तो नित्य ही होगा। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, और 88 जी, 31 सूत्र में भाष्य ये कहते हैं, यस्य उत्पत्ति विनाश कारणम उपलब्यते इति मन्यसे। पूर्व पक्षी सिद्धांती से कहता है, जो आप उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है ऐसा जो आप मानते हैं, न तद भूत लक्षण हीनम, वो भूत लक्षण से रहित नहीं है, वो भूत ही है। जो भी आपको घड़ा उपलब्ध हो रहा है या मिट्टी उपलब्ध हो रही है या वस्त्र उपलब्ध हो रहा है, वो भी तो भूत है, वो भूत से अलग थोड़ा है, अलग है ही नहीं है। तो जो भूत है वो नित्य है। आपकी घड़ी ये भूत है या नहीं है, है तो नित्य है, क्योंकि भूतों को नित्य माना है। जब भूतों को नित्य माना है, जो भी दिखता है वो सारे भूत हैं, वो भी नित्य है, ये कहना चाहते हैं। क्या ये आप कह रहे हो ना, इधर उधर मत जाइएगा, इधर उधर मत जाइए, आप अपनी बुद्धि को यहाँ नहीं लागू करते हैं। आप पूर्व पक्षी की बुद्धि को सामने रख करके देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्व पक्षी क्या कहता है, सारे भूत नित्य है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, भूतत्व उसमें है, जिसको आप अनित्य अनित्य बोल रहे हो ना, वो आपकी दृष्टि से अनित्य है, उसकी दृष्टि से अनित्य नहीं है। ये वो भी भूत, ये भी भूत, जब उस भूत को आप नित्य मानते हो तो इस भूत को भी नित्य मानो ना, भूतत्व तो समान है दोनों में। अब पकड़ में आ रहा है, बस यही बात कही थी पहले। हाँ जी, फिर वही बात है, आप प्रश्न को नहीं समझते हो ना। पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है वो अनित्य होता ही नहीं है, तो फिर आप अनित्य क्यों लाते हो। अच्छा, क्यों नहीं होता है, जितने भी भूत है, पंचमा भूत है, सब नित्य पदार्थ हैं। भूत ही तो है और कुछ तो है नहीं, भूतों से अलग कोई है ही नहीं है। तो अब भूतों को नित्य माना है तो जो भी दिख रहा है सब नित्य है, उसको अनित्य क्यों कहते हो। नहीं जी, वो अनित्य है, क्या वो भूत से अलग है, नहीं है। तो भूतत्व समानता तो उसमें है, जिस भूतत्व समानता के कारण से आप उसको नित्य मान रहे हो, तो वो भूतत्व समानता इसमें भी है, घड़े में भी है, वस्त्र में भी है, मकान में भी, इसको भी नित्य मानो, यही तो पूर्व पक्ष कहना चाहता है। फिर आप ये अनित्य कहां से ले आ रहे हो, ये उत्पन्न होता है वो तो आप मानते हो, आपका पक्ष है वो, आपका सिद्धांत है। अपने सिद्धांत को पूर्व पक्ष के सिद्धांत में जोड़ना मत। अब पकड़ में आ गया, बस इसलिए पूर्व पक्षी को ध्यान में रख करके उसी को देखना है आप, वो क्या कहना चाहता है, तो आसानी से समझ में आता है। और हम करते क्या है, अपने पक्ष को उसके साथ जोड़ लेते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है जी, ये तो उत्पन्न होता है, ये तो अनित्य है जी। और तो जब तक आपको अनित्य दिखाई देगा तो नित्य समझ में आएगा ही नहीं। अब स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी, कहा, हाँ, भूत लक्षण अविरोधात्, भूत लक्षण, भूत का जो लक्षण है उस उससे विरोध ना होने से, भूतमात्रम इदम, जो कुछ भी है वो सब भूत है। इति उक्तो अयम प्रतिषेध इति, इसलिए अयुक्तो अयम प्रतिषेध, इस प्रकार से आपका जो खंडन है वो उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहता है। हो गया स्पष्ट? और किसी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई, वो उसको थोड़ा आपको देना है, देखना भूतत्व समानता है। पूर्व पक्षी जिस बात को लेकर के कह रहा है उसको पकड़ना आपको। वो कहता है भूतत्व समानता इसमें है ही नहीं है, तो है तो नित्य है, वो उत्पन्न पक्ष को स्वीकार ही नहीं करता है ना, उसको तो नित्य सिद्ध करना है। अब आप जो कह रहे हैं, नहीं ठीक है जी, उसका कारण नित्य है, कार्य तो अनित्य है, तो आपका सिद्धांत हो गया। इसी सिद्धांत से आप खंडन उसका करोगे, वो एक अलग बात है, ये तो खंडन पक्ष है। अब खंडन पक्ष को रख करके आप उसको प्रश्न के रूप में थोड़ा रखोगे, खंडन तो दूसरा पक्ष हो गया, वो आप अपने ढंग से खंडन करेंगे। ठीक है, भूतत्व तो सामान्य होने के कारण से आप उसको नित्य मानते हो, तो अनित्य सामान्य के कारण से हम उसको अनित्य मानेंगे। अगर नित्य तो वो बदलना नहीं चाहिए, नित्यता में तो बदलाव नहीं होता है, पर ये बदल क्यों रहा है, इसलिए तो हम अनित्य कहते हैं, ये तो हमारा पक्ष हो गया। हाँ जी, ज्ञान जो है वो ज्ञान जो आत्मा में रहता है। हाँ जी, ठीक है, मन में रहता है। हाँ ठीक है, मन में भी रहता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मन किसका गुण? ज्ञान, आत्मा का गुण है, मन का है या फिर इंद्रिय और विषय का? आत्मा का गुण है। ठीक है, यहाँ जब ये बात आती है कि ये किसका गुण है, तो वहाँ आत्मा का गुण कहा जाएगा। ठीक है, क्यों? आत्मा ही उसका अनुभव करता है, वहाँ अनुभव को मुख्य मान करके, अनुभव को ध्यान में रख करके आत्मा का गुण बताया जा रहा है। ठीक है ना, वहाँ अनुभूति मुख्य है, और यहाँ निवास विद्यमान। ठीक है ना, अब आत्मा शरीर में रहता है, इससे ये थोड़ा कहा जाएगा ये आत्मा शरीर का गुण है, यहाँ निवास है, वो विद्यमान रहता है, वहाँ रहना अलग चीज है और अनुभव करना अलग चीज है। रहने को तो कहीं भी रह सकता है, पर अनुभव कौन कर सकता, और जो अनुभव करता उसका गुण माना जाता है। यूँ उसका गुण नहीं, मतलब ये गुण शब्द जो बोला जा रहा है ना, यह अनुभूति को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। पकड़ में आ रहे हैं? दोनों में अंतर ये समझना है, इसलिए लोक में ये जो झगड़े होते हैं ना, ये इसी बात को लेकर के झगड़े होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो आत्मा का ही गुण है, और जब दूसरा कहता है नहीं, ये जड़ में भी रहता है, तो जड़ में तो जान रह ही नहीं सकता, ऐसा बोलता। अब जो बोल रहा है उसको ये सारे शास्त्रों का पता नहीं है, बोध नहीं है। जब अधूरा ज्ञान होता है ना व्यक्ति, वो बहुत झगड़ा करता रहता है, उसको ये पता नहीं रहता, वो संभावना नहीं रखता। ठीक है जी, मैं इस पर विचार करूंगा, और नहीं गलत है तो गलत है, बस वहाँ लिखा है इसलिए गलत है, बस उसको एक बात को पकड़ के रखता है। उसको ये पता नहीं कि दूसरे शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है, इसलिए सब एकम शास्त्रम अधियान न विद्या शास्त्र निश्चयम। हाँ जी, याद आ रहा है? मुनि जी सो रहे हैं या क्या बात है? याद आ रहा है? एकम शास्त्रम अधियान न विद्या शास्त्र निश्चय तस्मात बहुश्रुता। ये आयुर्वेद का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। एक शास्त्र को पढ़ करके ये मत समझना कि आप शास्त्र को अपने समझ लिया, इसलिए बहुश्रुता, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये विकल्प हमेशा अपने पास रखना चाहिए कि हो सकता है जी आप सही कह रहे होंगे, मैं विचार करूंगा, अब तक तो मेरे को यह समझ में आता है आपकी बात गलत है, लेकिन मैं एक विकल्प रखता हूं, आगे इस पर और विचार करूंगा और शास्त्रों को पढ़ूंगा। ये बात व्यक्ति नहीं कहता, बस होगा नहीं गलत है वहां ऐसा लिखा है, बस ऐसा ही है, बस उसी एक को पकड़ के रखता है, और शास्त्रों को तो देखा नहीं है उसने, पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को इस रूप में रखना चाहिए व्यक्ति कि एक संभावना रखनी चाहिए, क्योंकि आज तो हमको सही कह रहा, कल हम ही तो बदल जाते हैं, ज्ञान तो बदलता है व्यक्ति का, हम खुद बदलते हैं। आज जितने सिद्धांत बना के रखते हैं, ये कोई जरूरी नहीं यही सिद्धांत हम आगे भी बना करके रखेंगे, बदलते रहते हम लोग, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सिद्धांत बदलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे भी हैं जो सार्वभौम सिद्धांत कहलाते हैं, उनको हम बदलने की जरूरत नहीं पड़ते, सत्य ही बोलना चाहिए, ये सारे शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बदलने की जरूरत है, कुछ ऐसे होते हैं सिद्धांत जिनको बदलने की जरूरत नहीं होते, कुछ ऐसे जगह पर हमको विचार के लिए अवसर देना पड़ता है, जैसे भाई ज्ञान आत्मा में रहता है या जड़ में भी रहता है जी, आत्मा का भी गुण बताया जा रहा है और जड़ में रहने की भी बात कही जा रही है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो इसको विचार के लिए रख लो, जब समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह तब समझ लेना इसको। अब एक पक्ष क्यों बना करके, नहीं जी जड़ में नहीं रह सकता, अगर नहीं रह सकता तो शास्त्रकार क्यों कहते हैं तो आत्मा में रहता है, मनसी व्यपदिश तेच मनसी वर्तमानो आत्मनि व्यपदिश्यते, वे सबके सब मन में रहते हैं लेकिन आत्मा के लिए कहा जाता है, फिर ये ऋषि क्यों कहते हैं, ठीक है चलें। और कोई, हाँ जी, वो आपस में नहीं बता सकता, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा फिर उसको आप सुन लीजिएगा, क्योंकि शनिवार को जो बताए तो बहुत सारे सूत्र हो गए, सबको नहीं बता सकता मैं, ठीक है। हाँ जी, 32वें सूत्र की पहली पंक्ति, कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते, कहते हैं कारण के समान गुण की उत्पत्ति होती है और कारण भी उपलब्ध होता है, यानी कारण के समान गुण वाले कार्य की उत्पत्ति होती है और कारण की भी उपलब्धि होती है, दोनों उपलब्ध होते हैं, कार्य भी और कारण भी, पकड़ में आ रहा है। अब कारण के समान गुण का मतलब है जैसे कारण है वैसे कार्य में है, यह है कारण गुण समान। और अंतिम पंक्ति कौन सी, नच एतद उभयम्, नच एतद उभयम् नित्य विषयम्, ये दोनों, एतद उभयम्, ये दोनों कौन, उत्पत्ति रूपी कार्य और कारण, उत्पत्ति यानी कार्य और कारण का मतलब कारण, ये दोनों नित्य विषयम्, नित्य विषय वाले नहीं हो सकते, यानी दोनों नित्य नहीं हो सकते, कार्य भी नित्य है और कारण भी नित्य है, ये दोनों नहीं हो सकते नित्य, दोनों में से एक नित्य होगा, कारण नित्य हो सकता है लेकिन कार्य नहीं हो सकता है। न च उत्पत्ति कारणोपलब्धि शक्या प्रत्याख्यातुम, फिर वो कहते हैं उत्पत्ति और कारण, उत्पत्ति का मतलब कार्य और कारण, इन दोनों की जो उपलब्धि होती है, इन दोनों को जो जाना जाता है, इसका खंडन नहीं कर सकते। कार्य का भी बोध करते हैं हम लोग और कारण का भी बोध करते हैं, दोनों को प्रत्यक्ष करते हैं, दोनों को देखते हैं, दोनों का ज्ञान करते हैं, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। नच अविषया काचित उपलब्धि, ये जो उपलब्धि हमको हो रही है, ये जो ज्ञान हो रहा है कि ये कार्य है और ये कारण है, ठीक है ना, ये जो ज्ञान हो रहा है इस, ये बिना विषय के नहीं हो रहे, पकड़ में आ रहे ना। सीमेंट को, सरिये को, रोड़े को, इन सबको देख करके हमको जो ज्ञान हो रहा है कि ये सब कारण है, पकड़ में आ रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है ये बिना विषय के थोड़ा हो रहा है, विषय तो वहां पर है ना, सरिया के रूप में, सीमेंट के रूप में, कंकर के रूप में, ऐसे ही ये जो कार्य दिख रहा है, मकान दिख रहा है, हाँ, ये जो कार्य है ये बिना मकान के ही आपको ज्ञान हो रहा है कि ये कार्य है, ये कहना चाह रहे। नच अविषया काचित उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि को, उपलब्धि मतलब ज्ञान, कोई भी जो ज्ञान हो रहा है ये बिना विषय के नहीं हो रहा है, ज्ञान हो रहा है तो उसका कोई तो विषय होगा, ये कहना चाह रहे। हम्म, ये नहीं कहना चाह रहे, ये नता एत उभयम नित्य विषय, ये दोनों नित्य विषय वाले नहीं है, ये इसका अर्थ है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कहाँ से अनित्य से अनित्य कैसे होगा, नित्य से ही अनित्य होता है, अनित्य से अनित्य थोड़ा होगा। आप उदाहरण दो, अनित्य से नित्य होता है, नहीं होता है ना। एक तो नित्य होगा उसी से तो अनित्य होता है, हो गया। चले फिर हम आगे, अगला सूत्र देखिएगा। प्रसंग किसका चल रहा है, सब कुछ नित्य है। अब उसी नित्यत्ववाद को लेकर के एक बात पूर्व पक्ष कहता है भूमिका के रूप में, अवस्थितस्य उपादानस्य धर्म मात्रम निवर्तते। अवस्थितस्य उपादानस्य, जो पहले से विद्यमान है उसी को हम ग्रहण करते हैं, उपादान कहते हैं ग्रहण करना, अनुभव करना। तो अवस्थितस्य उपादानस्य, जो पहले से विद्यमान को जो हम ग्रहण करते हैं उस वस्तु का, यानी विद्यमान वस्तु का ही धर्म मात्रम निवर्तते, एक धर्म मात्र हट जाता है, यानी पहले से विद्यमान वस्तु का एक धर्म हट जाता है। निवर्तते का मतलब हट जाना, धर्म मात्रम उपजायते, दूसरा धर्म उत्पन्न होता है। सकलु उत्पत्ति विनाशयो विषया, वही उत्पत्ति और विनाश का विषय है। कौन? वो धर्म। एक धर्म का हटना और दूसरे धर्म का आना, ये उत्पत्ति और विनाश के विषय बनते हैं। यच्च उपजायते, और जो उपजायते धर्म उत्पन्न होता है, तद प्राग अपि उपजनाद अस्ति, वो उत्पन्न होने से पहले भी था। यच्च निवर्तते, और जो धर्म हट जाता है, तन निवृत्तम अपि अस्ति थी, वो हटने के बाद भी रहता है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि उसको सब कुछ नित्य सिद्ध करना है ना। सब जब नित्य है तो फिर जिसको आप उत्पन्न होना विनाश होना जो कह रहे हो उसका अर्थ समझा रहे हैं, उत्पन्न होना और विनाश होना का मतलब क्या है। तो कहता है जो पहले से विद्यमान पदार्थ है वो नित्य है, बस उसमें से एक धर्म जो है हटता है और एक धर्म आ जाता है, ठीक है। और जो हट करके भी वहां रहता है, और जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होने से पहले भी रहता है, वो ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। समझ में आ रहा है पूर्व पक्षी का क्या कथन है? यानी सब कुछ नित्य है, उत्पन्न होने से पहले भी वो था इसलिए आज है, और नष्ट होने के बाद भी रहता है, इसका मतलब तो नित्य ही हो गए ना, नष्ट तो कोई होता ही नहीं है। ये उसका पक्ष है पूर्व पक्षी का पक्ष समझ में आ गया। अब इसका समाधान वो करता है, एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति, इसलिए सब कुछ को वो नित्य आप मानना चाहिए, आपको सब कुछ नित्य है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं, बोलिएगा। न व्यवस्था अनुपपत्ते, सूत्रार्थ, सब कुछ नित्य नहीं हो सकता, सब कुछ नित्य नहीं हो सकता। यदि नित्य मानते व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सक ना हो सकने से, ये नहीं हो सकती ये भी लिख सकते हैं, व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है, सब कुछ नित्य नहीं हो सकता। यदि नित्य मानते तो व्यवस्था नहीं हो सकती, अयम उपजना इयम निवृत्ति रीति व्यवस्था न उपपद्यते। उसी बात को समझाया जा रहा है, अयम उपजना ये उत्पन्न हुआ है, इयम निवृत्ति यह हट गई है, इति व्यवस्था न उपद्यते, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। किसी को उत्पन्न हो गया, कोई नष्ट हो गया, ये बोल ही नहीं सकते। पकड़ में आ गया? उपजन निवृत्तयो हो विद्यमानत्वात्। क्यों? उपजन निवृत्तयो, जो उत्पन्न हुआ है या जो हट गया है, ये दोनों विद्यमान है, दोनों विद्यमान है। जब दोनों विद्यमान है तो कौन उत्पन्न हुआ कौन नष्ट हुआ ये कैसे कह सकते हैं? अयम धर्म उपजातः अयम निवृत्त इति, अयम धर्म उपजाता, ये धर्म उत्पन्न हुआ है, अयम ये धर्म निवृत्ता, ये हट गया है, ऐसा आप कह ही नहीं सकते। क्यों? सद्भाव अविशेषात अव्यवस्था। सद्भाव अविशेषात, सद्भाव का अविशेष होने से, अर्थात सत्ता दोनों की समान होने से, दोनों की सत्ता एक जैसी होने से अव्यवस्था, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सद्भाव समझते हैं, विद्यमानता सत्ता, और अविशेष का मतलब समान, दोनों की सत्ता एक जैसी होने से, नष्ट हो गई उसकी भी सत्ता और जो विद्यमान है उसकी भी सत्ता, दोनों की सत्ता एक जैसी है। जब दोनों की सत्ता एक जैसी है तो किसको आप नष्ट हो गया बोल सकते हो और किसको उत्पन्न हो गया ये बोल सकते हो? उत्पन्न होने से पहले ही था वो, फिर उत्पन्न हुआ क्यों बोलोगे? नष्ट होने के बाद भी रहेगा, फिर नष्ट हो गया ये कैसे बोल सकते हो? क्यों? दोनों की सत्ता एक जैसी होने से ऐसी स्थिति में अव्यवस्था, अव्यवस्था हो जाएगी। पूर्व पक्ष ने तो ये नहीं कहा कि दोनों की सत्ता जो समानता रहेगी, उसने तो ये कहा कि पूर्व में भी वो है और बाद में नष्ट होने के बाद भी उसके गुण रहेंगे, मगर गुणों में समानता होगी इस बात को तो उसने नहीं कहा। जैसे कि दूध और दही है, दूध से दही उत्पन्न हुआ, दही में भी दूध का गुण तो रहता है। आप बोल रहे हो, ये पूर्व पक्ष नहीं बोलता ऐसा, इधर उधर मत जाओ, प्रसंग को समझो। सब कुछ नित्य है, ठीक है ना? अब नित्य है ये बात ही इस बात को सिद्ध करता है कि कोई उत्पन्न होता नहीं है और कोई नष्ट नहीं होता है, फिर ये कौन सा खिचड़ी पका रहे हो आपकी? ये उत्पन्न होने से पहले भी था फिर भी उत्पन्न हो रहा है, ये क्या मतलब है? और ये क्यों आप नष्ट होने के बाद भी रहता है? अरे नष्ट होने के बाद भी रहता है तो फिर नष्ट होना क्यों कहते हो? उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ये नहीं कह सकते आप, पूर्व पक्षी नहीं कह सकते हो ना, लेकिन लोक में क्यों कह रहे हो ऐसा? ये व्यवहार क्यों करते हो आप? इसका मतलब कोई उत्पन्न भी होता है और कोई नष्ट भी होता है, इस बात को आपको तो मानना ही पड़ेगा, और आप इस बात को ना मान करके फिर भी वैसा व्यवहार कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं भी मान रहे हो और फिर मान भी रहो, ये कैसे हो सकता? ठीक है ना? हाँ जी, झूठ नहीं बोला लेकिन बोला है, मतलब क्या हुआ? एक पक्ष में रहो, या तो बोला या नहीं बोला। अब ये क्यों कहते? झूठ बोला भी हूं और नहीं भी बोला हूं, ये कैसे बोलते कहते हो? ये दो विरोधी बात नहीं हो सकते। इदानिम उपजन निवृत्ति न इदानिम इति, काल व्यवस्था न उपपद्यते, एक दूसरी बात कही जा रही है। यदि आप उत्पत्ति विनाश को नहीं मानते हो तो इदानिम उपजना इस समय उत्पन्न हुआ है, इदानिम निवृत्ति ही इस समय ये नष्ट हो गई, काल व्यवस्था न उपपद्यते, ये काल की व्यवस्था आप नहीं बना सकते। काल की व्यवस्था उत्पत्ति विनाश को माने बिना नहीं हो सकती। क्यों? सर्वदा विद्यमानत्वात्, हमेशा विद्यमान होने से। उत्पत्ति विनाश को नहीं मानोगे तो केवल वर्तमान काल ही होगा, ना भूतकाल होगा ना भविष्यत काल होगा, तो काल की व्यवस्था ही नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि सर्वदा विद्यमानत्वात्, हमेशा विद्यमान होने से। अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति न अस्य इति व्यवस्था अनुपत्ति, उस स्थिति में अमुक धर्म की उत्पत्ति और अमुक धर्म की निवृत्ति हो गई है, ऐसी व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? उभयोः अविशेषात्, दोनों में समानता होने से। अस्य धर्मस्य उत्पत्ति, इस धर्म की उत्पत्ति हुई है। और न अस्य, और अस्य धर्मस्य उत्पत्ति, अस्य धर्मस्य निवृत्ति नहीं हुई है। न अस्य इति, और इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है और इसकी निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसी व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। पंक्ति को देखिएगा, अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति, इसका अर्थ हो गया है इस धर्म की उत्पत्ति, इस धर्म की निवृत्ति हो गई है। फिर ना अस्य इति, ना अस्य इति का मतलब है इस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, इस धर्म की विनाश नहीं हुआ है, ऐसा व्यवस्था अनुपत्ति, ऐसी व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उभयोः अविशेषात्, दोनों में समानता होने से। ऐसी स्थिति में अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपत्ति, फिर अनागत और अतीत रूपी काल की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अर्थात भूत और भविष्यत की सिद्धि नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? वर्तमानस्य सद्भाव लक्षणत्वात्, वर्तमान लक्षण का वहां वर्तमान लक्षण विद्यमान होने से। ठीक है जी, केवल वर्तमान ही रहेगा, भूतकाल तो कहां रहेगा? भूतकाल तो हो ही नहीं सकता और ना भविष्यत काल हो सकता है। अविद्यमानस्य आत्मलाभ उपजन, और वास्तव में ये जो उपजन है यानी उत्पत्ति जो है वो उसको किसको कहते हैं? अविद्यमानस्य आत्मलाभ, ये सिद्धांत ही कहना चाहते हैं। जो अविद्यमानस्य, जो है नहीं वस्तु, आत्मलाभ वो अपने स्वरूप में आ जाती है, यही उपजन है। जो वस्तु अपने स्वरूप में नहीं थी वो अपने स्वरूप में आ जाती है, इसी को उपजन कहते हैं, इसी को उत्पत्ति कहते हैं। फिर विनाश किसको कहते हैं? तो कहते हैं विद्यमानस्य आत्महानम, जो विद्यमान है वो अपने स्वरूप को छोड़ देता है। आत्महानम का मतलब है अपने स्वरूप को छोड़ देता है, इसी को निवृत्ति, निवृत्ति कहते हैं, समाप्त होना कहते हैं। इति एतस्मिन् सति न एते दोषाः, ये दोनों स्थितियों के होने पर एते दोषाः न भवन्ति, ये पहले कहे गए सारे दोष है ये नहीं होंगे, यानी काल की अव्यवस्था हो जाएगी, उत्पत्ति निवृत्ति की अव्यवस्था हो जाएगी, ये सारे के सारे दोष हट जाएंगे अगर आप इसको मानते हैं तो। तस्मात् अयुक्तम् प्राग अपि उपजनाद् अस्ति, तस्मात् इसलिए अयुक्तम, ये आपका कथन अनुचित है। क्या, कौन सा कथन? उपजनात् प्राग अपि अस्ति, उत्पत्ति से पहले भी वो विद्यमान है, ऐसा जो आपका कथन है वो अयुक्त है। और निवृत्तम च अस्ति, और नष्ट होकर के भी वो विद्यमान रहता है, ये बात भी अयुक्तम, अयुक्त है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं होगी? हाँ, पहले भी था, आगे भी रहेगा। नहीं, भूत का तब होगा ना जब जब वो नहीं होगा, वो नहीं हो, नहीं होना तो आया ही नहीं अभी तक। इधर उधर जाओ, इधर उधर मत, जब प्रयोग तो उसी स्थिति में प्रयोग होगा ना जब वो वस्तु नहीं रही है, जब कभी कभी ये स्थिति आई नहीं है, नहीं नहीं है, वो वस्तु रही नहीं है, तभी तो भूतकाल का प्रयोग होगा। इधर उधर मत जाओ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप छल करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लौकिक प्रयोग तभी होगा ना जब वो भूतकाल है ही नहीं है, फिर भी ये भूतकाल का प्रयोग होता, कहाँ से लाओगे? फिर वो होता इसलिए क्योंकि भूतकाल होता है, यानी वस्तु नष्ट हो जाती है इसलिए भूतकाल होता है। आप एक आधा पक्ष तो आप विनाश को ले रहे हो और आधा पक्ष उसका ले रहे हो, ये कैसे संभव है? समझ में आ रहा है आपको? हंसो मत, समझने का प्रयत्न करो। आपका जो छल क्या है, आप होता तो है जी, ये जो होता है ना ये किसके पक्ष में होता है? सिद्धांत के पक्ष में होता है। इस होता वाले पक्ष को तो सिद्धांत का ले लिया और नहीं होने वाला पक्ष को उसका ले लिया, ये कैसे हो सकता है? आप सिद्धांत वाले पक्ष को छोड़ करके केवल पूर्व पक्षी वाले पक्ष को सामने रख करके देखो, फिर कहाँ होता है बताओ? अब बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, आप कैसे शांत बैठे हैं, आ रहा है आपको? चलिएगा, तो सूत्रार्थ हो गया, भाष्य भी हो गया। अब अगला पक्ष ले लीजिएगा, अयम अन्यः एकांतः, ये एक दूसरा पक्ष आ गया। कैसा पक्ष है? निरवयवीवाद, मतलब कोई अवयवी नहीं होता है। अवयवी का मतलब समझते हैं ना, अवयव और अवयवी, इकाई, कोई भी वस्तु इकाई नहीं है, सब कुछ अवयव है। आप अलग अलग वादों को बताया जा रहा है, तो एक ये भी वाद है, निरवयवी वाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सर्वनानात्व प्रकरण का मतलब ही है निरवयवी वाद। हाँ जी बोलिए, सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्, सूत्रार्थ लिखिएगा। सर्वम पृथक मतलब सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, एकीकरण कहीं भी नहीं है, यानी इकाई कोई नहीं है, कोई भी अवयवी नहीं है, सब कुछ अवयव है, ये इसका अर्थ है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सब कुछ अवयव हैं, सब कुछ अलग अलग हैं, क्योंकि प्रत्येक अवयव का अलग अलग लक्षण होने से, प्रत्येक अवयव का अलग अलग लक्षण होने से, यहां लक्षण का मतलब नाम, सबका नाम अलग अलग होने से, प्रत्येक अवयव का अलग अलग नाम होने से, भाष्य को देखिएगा, सर्वम नाना न कश्चित एको भावो विद्यते। अब ये जो पहली पंक्ति है ना विराम तक, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए क्या कहना चाहता है, इसके सिद्धांत को दिमाग में बिठाइए। सर्वम नाना, सब कुछ अलग अलग है, कश्चित एको भावो न विद्यते, कोई भी एक के रूप में, इकाई के रूप में नहीं होता। सिद्धांत समझ में आ रहा है पूर्व पक्षी का? कस्मात भाव लक्षण पृथक्त्वात्, प्रत्येक अवयव का अलग अलग नाम होने से। स्पष्ट हो रहा है? अब वो कैसा है वो समझा रहे आगे, भावस्य लक्षणम अभिधानम। भाव का जो लक्षण क्या है, भाव का मतलब पदार्थ, पदार्थ का लक्षण क्या है, लक्षण को कोला अभिधानम, नाम, यानी प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग नाम होने से, ये न लक्ष्यते भाव, और जिस नाम से वो जाना जाता है भाव। स समाख्या शब्द, और वो संज्ञावाची शब्द है, नामवाची शब्द है। तस्य पृथक विषयत्वात्, और उस संज्ञा का अलग अलग होने से, यानी उस संज्ञा के अलग अलग संज्ञा हैं, सब अवयवों के अलग अलग संज्ञा होने से। हाँ जी, भावस्य लक्षणम, भाव कहते हैं पदार्थ, पदार्थ का लक्षण, उस लक्षण को कोला, लक्षण क्या है, अभिधानम, नाम, अभिधान कहते हैं नाम को, पदार्थ का नाम अलग अलग है, ये ना अलग अलग नामों के कारण से भावः लक्ष्यते, पदार्थ जाना जाता है। स, और वो जो नाम है, समाख्या शब्द, वो संज्ञावाची शब्द है। तस्य, उस नाम के पृथक विषयत्वात्, अलग अलग होने से, यानी वो नाम अलग अलग हैं। यहां तक हो गए? अब आगे कहते हैं सर्वो भाव समाख्या शब्द समूहवाची कुंभ इति। सर्वो सभी जो अलग अलग अवयव है वो सभी भाव वो भाव पदार्थ समाख्या शब्द नाम वाले शब्द से कहे जाते हैं और वो समूहवाची वो समूह वाले हैं वो सारे के सारे नाम समूह वाले हैं उन समूह वाले भावों को ही कुंभ घड़ा कहते हैं। कुंभ इति संज्ञा शब्द और कुंभ ये संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है कुंभ इति यानी घड़े के नाम से उसको पुकारा जाता है और जो अलग अलग भाव है अलग अलग अवयव है वो कैसे हैं उसको समझा रहे हैं। संज्ञा शब्द गंध रस रूप स्पर्श समूह है वो कैसे अवयव कोई गंध के रूप में है कोई रस के रूप में है कोई रूप के रूप में है कोई स्पर्श के रूप में है और ये सब समूह है एक समूह में रहते हैं ये सारे अवयव। ये सब पूर्व पक्षी का सूत्र है आप जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ हाँ जी विरुद्ध क्या बात हो रही है नहीं यानी सब अलग अलग अवयव रहते हैं समूह में भी रह सकते हैं ना अलग अलग रहते हुए उसमें क्या समस्या आ रही है आपको आप सब समूह हैं या नहीं है अलग अलग होते हुए भी समूह में है ना इकट्ठे तो बैठे हैं आप सब लोग ऐसा थोड़ा कि कोई बाजार में बैठा हो कोई यहाँ बैठा हो सब एक ही जगह बैठे हैं समूह में हैं आप समूह में रहते हुए भी अलग अलग है ये कहना चाहता है। आपको वो प्रसंग याद करना है दूसरे अध्याय में है ना अवयव और अवयवी वाला प्रसंग ठीक है ना हाँ सेना वनवत हाँ पकड़ में आ रहे हैं ना उसको समझ लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा आसानी से पकड़ में आ रहा है। तो वो जो समूह है जिसमें रहने वाले अलग अलग अवयव है उन अवयव अलग अलग अवयव एक समूह में रहते हैं ऐसे समूह को कुंभ घड़ा कहते हैं वस्त्र कहते हैं मकान कहते हैं गाड़ी कहते हैं ऐसा। और वो समूह में रहने वाले अलग अलग उनके नाम भी हैं क्या नाम है संज्ञा शब्द है उनके एक का नाम गंध है एक का नाम रस है एक का नाम रूप है एक का नाम स्पर्श है और ये सब समूह है समूह में रहते हैं और किस रूप में रहते हैं वो भी बता रहे हैं बुद्धना पार्श्व ग्रीवादि समूह है एक है बुद्धना पोंदा जिसको आप कहते हैं पोंदा समझते हैं तला पेंदा हाँ पेंदा पोंदा कह रहा हूँ पेंदा हाँ हाँ पेंदा और पार्श्व उसके बगल वाले हाँ दीवार हाँ फिर ग्रीवा उसका गर्दन ठीक है ना इस प्रकार इस समूह में वर्तते वो विद्यमान रहता है। जो कुंभ जो रूपी पदार्थ है वो इस रूप में रहता है एक पेंदा के रूप में एक बगल वाले दीवारों के रूप में एक गर्दन के रूप में जो पकड़ते हैं ना घड़े को वो गर्दन है उसका ये सब अलग अलग है एक थोड़े हैं। निर्देश मात्रम चैदम ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है ऐसे आप हर प्रत्येक पदार्थ के बारे में ऐसे ही समझ लीजिएगा ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ गए पूर्व पक्षी का सिद्धांत। अब इसका समाधान सिद्धांती देते हैं बोलिए ना अनेक लक्षण एक भाव निष्पत्ते है सूत्रार्थ लिखिएगा ना का मतलब है एक अवयवी का अभाव नहीं है अनेक प्रकार के अवयवों से अनेक प्रकार के अवयवों से एक अवयवी पदार्थ उत्पन्न होने से अनेक प्रकार के अवयवों से एक अवयवी रूपी पदार्थ उत्पन्न होने से। स्पष्ट हो गया? सूत्र में अनेक लक्षण ही है, तो अनेक लक्षण का अर्थ मैंने कहा है अनेक प्रकार, प्रकार जोड़ दिया उसमें, ठीक है ना। और ये प्रकार अर्थ सूत्र में नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी वहां प्रकार अर्थ मैंने जोड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं समस्त पद होते हैं, और समास में कोई शब्द बीच में हट जाता है वहां से। हाँ जी, भाष्यकार ने दिया है ना, अनेक विध लक्षण ऐसा है सूत्र में, अनेक विध लक्षण है, विध शब्द बीच में से हट गया है, इसको कहते हैं मध्यपद लोप, मध्यपद लोपी समास है ये। तो अनेक विध लक्षण इति मध्यपद लोपी समास, यहां समास हुआ है शब्द में अनेक विध लक्षण, तो विध जो है बीच में आया है, अनेक और लक्षण के बीच में विध शब्द है, इस विध शब्द का लोप किया गया है यहां पर इस समास में। प्रकार, विध का मतलब अनेक प्रकार के अवयवों से एक अवयवी रूपी पदार्थ उत्पन्न होने से। अब कहते हैं गंधादिभिश्च गुणै बुद्नादिभिश्च अवयवै संबद्धः एको भावो निष्पद्यते। सिद्धांती कहते हैं गंधादिभिश्च गुणै, गंध रस आदि गुणों से, ये तो गुण है, और बुद्नादिभिश्च अवयवै, और पेंदा बगल वाले अवयवों से संबद्ध युक्त एको भाव, एक अवयवी निष्पद्यते उत्पन्न होता है। और जो वो एक अवयवी जो है वो गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, द्रव्य जो होता है वो गुणों से अलग होता है, गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, द्रव्य गुणों से अलग होता है, और अवयव व्यतिरिक्तश्च अवयवी, अवयव अतिरिक्त अवयवी, अवयवों से अवयवी अलग होता है। दोनों समझ में आ रहा है? द्रव्य गुणों से अलग होता है ना, तो क्या समझ में नहीं आ रहा? गुण अलग होते हैं, द्रव्य अलग होता है, ठीक है। फिर कहा अवयव से अवयवी अलग होता है, ये भी समझ में आ गया। पूर्व पक्षी ने केवल गुण को लेकर के कथन किया, उसने द्रव्य को लेकर के कथन नहीं किया, याद रखना। हाँ जी, हाँ, मतलब वो उसने चालाकी क्या किया है, द्रव्य को लेकर के बात नहीं कही है, वो गुणों को लेकर के बात कही है। तो सिद्धांती कहते हैं गुण अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, आप द्रव्य की बात करो पता लग जाएगा। फिर एक बात कही है, अवयव अलग होते हैं और अवयवी अलग होता है। आप कुंभा कुंभा जो बोल रहे हैं वो समूह थोड़ा है कुंभ, वो तो अवयवी है, पकड़ में आ रहा है ना। अगर अवयवी अवयव होते तो गर्दन को पकड़ने से गर्दन गर्दन ही आना चाहिए, पेंदा क्यों आ रहा है साथ में, दीवारें बगल वाले दीवारें क्यों आ रहे हैं साथ में, इसका मतलब वो अवयव नहीं है, वो अवयवी है। इसलिए अवयव और अवयवी अलग अलग होते हैं, और गुण और द्रव्य अलग अलग होते हैं, ये दो प्रकार की बातें हैं ये कहना चाहते हैं। चिपक चिपका के रखने का मतलब ही तो अवयवी है, उस चिपकाने को तो अवयवी कहते हैं, और क्या कहते हैं। हाँ, नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ वो यहाँ अवयव अवयवी वाला प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये संयोग कहलाता है इसको, ये संयोग होता है। नहीं ले सकते ना, यहाँ लेंगे तो वहाँ भी लेंगे, कोई नियम थोड़ा है। हाँ, वहां तो समान अवयव है ना, समान अवयवों को एक इकाई के रूप में प्रकट किया जा रहा है, और यहाँ विपरीत अलग अलग, यहाँ दो अवयवों को आप बता रहे हो, ये दो अवयवी है, अवयवियों के बीच में संयोग होता है। ये जो हम संयोग बता रहे हैं, संयोग करके दोनों को अलग मान रहे हो ना, अलग मान रहे हैं इसका मतलब है अवयवी का संयोग है, और जहां संयोग को एक मान रहे हैं वहां अवयवी का संयोग नहीं, वहां अवयवों का संयोग है। जहां अवयवों का संयोग होता है वहां अवयवी बनता है, और जहां अवयवी का संयोग होता है वहां अवयवी नहीं बनता है, वहां अलग अलग अवयवी रहते हैं, संयोग होते हुए भी अलग अलग रहते हैं, ये बात है। तो समझ में आया, चले। अब कहते हैं विभक्त न्यायम च एतद उभयम, एतद उभयम, ये दोनों बातें, एक गुण और द्रव्य और एक अवयव अवयवी, ये दोनों विभक्त न्यायम, ये अलग अलग लक्षण वाले हैं। तो कह करके क्या कहना चाहते हैं, वो समूह है क्या, वो तो अवयवी है। अवयवों को मिला करके एक अवयवी बनाया है, समूह उसको कहते हैं, मिट्टी को आपने इकट्ठा कर दिया वो है समूह, ऐसा है क्या घड़ा, इसलिए एक अवयवी है। हाँ जी, ये अवयवों का संयोग से ही तो अवयवी बनता है, अवयवों में अगर संयोग नहीं होता है तो अवयवी नहीं बनता, एक जहां पर होगा वहां संयोग होने पर ही होगा। आप संयोग को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यही है ना, आप संयोग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप समूह मात्र मान रहे हैं, तो समूह जहां जिस समूह में संयोग नहीं है, ठीक है ना, वहां अवयवी नहीं है, इसलिए वहां अलग अलग अवयव है रखे हैं, ठीक है, वहां सीमेंट रखा है अलग अलग है, हमें क्या आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। और वो अलग अलग रखे हुए सीमेंट को आप एक बोरी में रखोगे ना, बोरी को खींचे तो पूरी बोरी आती है, ठीक है ना, फिर वहां एक बोरी बोलते हैं आप, ठीक है ना, वहां उसको गौण प्रयोग करते हैं कि ये अवयवी है। तो बिना अवयवी का आप कोई लोक में व्यवहार नहीं कर सकते, पहले आ चुका है। तो कहते हैं एतद उभयम, ये दोनों गुण गुणी और अवयव अवयवी, ये दोनों विभक्त न्यायम अलग अलग लक्षण वाले हैं। विभक्त न्यायम का मतलब विभक्त अलग अलग है, ये न्याय है, इनको अलग अलग मानना न्याय है। ठीक है, चलें। अतः अपि, और भी इसी बात को लेकर के सिद्धांती और समाधान करते हैं, 35वां भी और 36वां भी उसी का समाधान है। बोलिए, लक्षण व्यवस्थानात् एव अप्रतिषेध, और उसी की बात को उसी बात से ही सिद्ध करते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, नामों की व्यवस्था से ही अवयवी की सिद्धि होती है, नामों की व्यवस्था से ही अवयवी की सिद्धि होती है, इसलिए अवयवी का खंडन नहीं हो सकता, समझ में आ गया। भाष्य को देखिएगा, न कश्चित एको भाव इति अयुक्त प्रतिषेध, न कश्चित एको भाव, कोई भी एक अवयवी नहीं है ऐसा आपने जो खंडन किया है, ये अयुक्त प्रतिषेध, ये अनुचित प्रतिषेध है। आपका ये कथन उचित नहीं है। सिद्धांति कह रहे हैं कस्मात क्यों उचित नहीं है, लक्षण व्यवस्थानाद एव, नामों की व्यवस्था से ही सिद्ध होता है। जो हेतु आपने दिया है ना उसी हेतु से ये सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है, यद इह लक्षणम, जो यहां आपने लक्षण किया है भावस्य, भाव पदार्थ का यानी पदार्थ का संज्ञा, यदि यह भावस्य लक्षणम, जो यहां आपने पदार्थ का लक्षण किया है कैसा, संज्ञा शब्द भूतम, संज्ञा शब्द के माध्यम से, नामवाची शब्द के माध्यम से, तद एकस्मिन व्यवस्थितम, तद वो जो नाम वाला जो आपका कथन है यानी संज्ञा शब्द को लेकर के जो आपने कथन किया, तद वो जो संज्ञा शब्द से जो आपका कथन है वो एकस्मिन व्यवस्थितम, एक वस्तु को मानने पर ही सिद्ध होता है। पकड़ में आया, वो संज्ञा शब्द जो है वो एक वस्तु मानने पर ही सिद्ध होता है। कैसे, अयम कुंभम अद्राक्षम, नहीं यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामी, जिस घड़े को मैंने देखा तम स्पृशामी, उसी को छू रहा हूं, यमेव अस्प्राक्षम तम पश्यामिति, जिसको मैंने छुआ था तम उसी को मैं पश्यामि देख रहा हूं। न अनुसमूहो गृह्यते, ये जो व्यवहार है अनुसमूह में गृहित नहीं होता है। पकड़ में आया, न अनुसमूहे समूहो गृह्यते, इस व्यवहार में कोई अनुसमूह में गृहित नहीं होता ऐसा व्यवहार। अर्थात आप जहां एक घड़ा है और उसको एक घड़ा तो माना नहीं है, तो मिट्टी का समूह अगर आप ऐसा माने तो ये सिद्ध नहीं हो सकता ये व्यवहार, जिस घड़े को मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं, जिसको छुआ था और उसी को मैं देख रहा हूं, ये व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। इति अनुसमूह है च अग्रियमाने, अनुसमूह को मानने पर ये व्यवहार गृहित ना होने पर, यद गृहते तदेकमेव इति, फिर जहां गृहित हो रहा है तो समझ लेना वहां एक है, इकाई है, अवयव मात्र नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गए। अथ अपि एतद् अनुक्तम नास्ति एको भावा, अब दूसरी बात कही जा रही है, अथ अपि एतद् अनुक्तम, आपने ये जो बात कही है, नास्ति एको भावा, एक वस्तु नहीं है, तो यस्मात् समुदायः, क्योंकि ये समुदाय है, एक वस्तु नहीं। हाँ जी, अनुक्तम कल उक्तम, पकड़ में नहीं आए? नहीं नहीं, अनुक्तम उक्तम अनुक्तम, हाँ जी अनुक्तम ऐसा है, अनु उपसर्ग है और उक्तम है, आपने ये जो निश्चित रूप से ये बात कही ऐसा अर्थ होता है। पकड़ में आया, जो आपने ये निश्चित रूप से ये बात कही है, नास्ति एको भावा, एक वस्तु एक इकाई नहीं है, ये समाज समुदाय, क्योंकि ये सब समुदाय है, ऐसा कहकर के आपने जो बात कही है, तो उसका समाधान सिद्धांति करते हैं, एक अनुपत्ते नास्ति एव समूह। अब ये सिद्धांति का उत्तर है, एक अनुपत्ते, एक वस्तु की सिद्धि ना होने से समूह भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, जब एक को माना ही नहीं है तो समूह कहां से लाओगे आप, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। ये बात पकड़ में आ गए। अब इसी वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है, नास्ति एको भाव यस्मा समूहे भाव शब्द प्रयोग, ये पूर्व पक्षी का कथन है, नास्ति एको भाव, कोई भी एक पदार्थ नहीं है, यस्मात जिससे हम ये कहा जाए कि ये वस्तु है, इसलिए समूह है भाव शब्द प्रयोग, समूह में ही भाव शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात संज्ञावाची शब्द का प्रयोग होता है, ये पूर्व पक्षी कथन है। अब सिद्धांत कहते हैं, एकस्य च अनुपत्ते, एक पदार्थ की सिद्धि ना होने से समूहो न उपपद्यते, समूह की सिद्धि नहीं हो सकती, क्यों, क्यों समूह की सिद्धि नहीं हो सकती? तो कहते हैं एक समुच्चय ही समूह इति। एक समुच्चय, एक एक को जोड़ने पर ही तो समूह बनता है। एक समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, एक एक को जोड़ने पर ही तो समूह बनता है। जब आपने एक को ही नहीं माना तो समूह कैसे बनेगा? एक समुच्चयो ही समूह, एक एक को जोड़ने पर ही समूह बनता है। इति व्याहतत्वात्, इससे विरोध आने से, अनुपन्नम नास्ति एको भाव इति। इसलिए आपका ये जो कथन है एक वस्तु नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, जिसका, जिस एकत्व का प्रतिषेध माना जाता, यस्य जिस एकत्व का प्रतिषेध आप खंडन कर रहे हो, वो समूहे प्रतिज्ञायते, वो समूह में स्वीकार किया जा सके। भावशब्द प्रयोगादिति, भावशब्द प्रयोगात, भाव शब्द का प्रयोग होने से, यानी एक ओर तो आप भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ? समूह है, समूह है भाव शब्द प्रयोगात, समूह में भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समूह तो एक शब्द का प्रयोग कर रहे हो और अकेले में नहीं प्रयोग कर रहे हो, पकड़ में आ रहे ना? इधर इधर मेरी ओर देखिएगा, एक नहीं है, ठीक है ना? जब एक नहीं है तो समूह कैसे होगा? समूह तब बनता है एक एक को जोड़ने पर, तो समूह में तो एक को स्वीकार कर रहे हो, अलग से एक को स्वीकार नहीं कर रहे हो, पकड़ में आ रहा है? ये कहना चाह रहे हैं यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते समूहे, जिस एकत्व का समूह में प्रतिषेध किया जा रहा है, कैसे? भाव शब्द प्रयोगात, भाव शब्द का प्रयोग करके, यानी समूह में एक को तो स्वीकार कर रहे हो, समूह में तो स्वीकार्य है लेकिन अकेले में स्वीकार नहीं है, ये कैसे माना जाएगा? ये बात कही जा रही है। इति इस प्रकार से हेतु ब्रुवता, भाव शब्द प्रयोगात, इस हेतु को कहने वाले व्यक्ति के, पूर्व पक्षी के द्वारा, सैव अभ्यनुज्ञायते, उसी एकत्व को स्वीकार किया जा रहा है, पकड़ में आ रहा है? इति हेतु ब्रुवता, इस हेतु को कहने वाले के द्वारा, किस हेतु को कहने वाले के द्वारा? एक वस्तु नहीं है ऐसा हेतु को कहने वाला, सैव अभ्यनुज्ञायते, उसी एकत्व को स्वीकार किया जा रहा है। कहां पर? एक समुच्चय हुई समूह है, थी एक एक को जोड़ने पर ही तो समूह बनता है, पकड़ में आ रहे ना? समूह को ही एक कहा कह रहा है वो, तो एक समूह को एक कैसे कह सकते हो? जब एकत्व को अलग से माने बिना, एकत्व को अलग से माने बिना समूह में एक नहीं कह सकते हो, और समूह बनता है एक एक को जोड़ने पर, पकड़ में आ रहा है? समूह है भाव शब्द प्रयोगादिति च, समूह में भाव शब्द का प्रयोग करने से, यानी एकत्व का प्रयोग करने से, समूहम आश्रित्य, समूह का आश्रय करके, प्रत्येकम समूह ही प्रतिषेध, प्रत्येक अवयवी का प्रतिषेध कर रहे हो आप, नास्ति एको भाव इति, एक वस्तु नहीं है ऐसा कह करके। हाँ जी, ये कहते हैं समूहे भाव शब्द प्रयोगात, समूह में भाव शब्द का प्रयोग करके, तो यानी समूह में तो भाव शब्द का प्रयोग का मतलब है एक को स्वीकार किया समूह के अंदर, फिर समूहम आश्रित्य, उस समूह का आश्रय लेकर के, प्रत्येकम समूही, प्रत्येक समूह में रहने वाले अवयवी का प्रतिषेधा, प्रतिषेध करते हो, नास्ति एको भाव इति, एक भाव नहीं है यानी एक वस्तु नहीं है ऐसा आप खंडन कर रहे हो। सो अयम उभयतो व्यागातात् अकिंचन वादः, ये दोनों ही ढंग से विरोध आने से अकिंचन वाद है, यानी तुच्छ वाद है। हाजी, यत्किंचन कहो अकिंचन कहो एक ही बात है। स्वयं उभय तो व्यागाता, ये दोनों ही ढंग से विरोध आने से यत किंचन वाद या अकिंचन वाद, ये तुच्छ वाद है, व्यर्थ वाद है आपका। जब आपने समूह में तो माना है और अलग से नहीं माना है, ये कैसे हो सकता है? अगर यहां माना है तो वहां भी मानो, और वहां नहीं मानते तो यहां पर भी ना मानो। तो दोनों ओर से वो पकड़ में आ गया, उभय तो रज्जु पाशा कहते हैं इसको, इधर से भी पकड़ लिया उधर से भी पकड़ लिया, तो अब कहीं नहीं जा सकता व्यक्ति, तो उसको अवयवी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये इसका अभिप्राय है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, जो अलग अलग मत कर रहे हैं। हाँ जी, अपना प्रश्न चल रहा था जो प्रमेय है उनकी परीक्षा का प्रश्न चल रहा था। जी जी, प्रत्येक भाव जी हाँ जी, प्रत्येक भाव को समझ भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक भाव को बता करके लोगों की जो मान्यता है ना, अलग अलग लोगों की मान्यता है, उनको समझा रहे हैं। अगर इनको नहीं हट करके ही है ना, मतलब प्रत्यय भाव यूं तो जुड़ा हुआ तो है, जुड़ा हुआ है, पर जुड़ा हुआ होता हुआ भी अलग विषय, ताकि हमें ये पता लगे लोग क्या क्या मानते हैं दुनिया में, किस किस तरह का किस प्रकार की मान्यता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मान्यता को लेकर के चलता है। एक निरवयववादी है जो अभी जो चल रहा है, यानी अवयवी को नहीं मानता, कोई सब कुछ नित्य मानता है, कोई सब कुछ अनित्य मानता है, ये सारे पक्ष हमको आने चाहिए और इन सब पक्षों का समाधान भी आना चाहिए। कल को आप कहीं पर भी किसी से भी बात करोगे तो वो अपने पक्ष को रखता है, तो वहाँ आप खंडन कर सके उसकी बात को। अब वो कहता है सब कुछ नित्य है, भूत अनित्यत्वात्, भूतों के नित्य होने से ये सारे भूत ही है, जब भूत नित्य है तो ये भी भूत है, जब वो भूत नित्य है तो ये भूत भी नित्य होना चाहिए। अब खंडन कैसे करोगे उसका, जब उसका मर्म पता रहना चाहिए, वो कहाँ भूल कर रहा है ये पता लगना चाहिए आप। तो ये सारे वादों को समझोगे, पढ़ोगे, इस पर मनन करोगे, तभी आपको प्रतीति होगी कि व्यक्ति कहाँ भूल करता है और कहाँ उसको पकड़ना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? है तो प्रत्यभाव की परीक्षा तो हो चुकी है, बोल दिया था, हो गया वहां पर उसके साथ में अलग अलग लोगों के वाद बता दिया। ये प्रत्यभाव नहीं है ना, हाँ जी, नहीं निरवयववादी में कोई प्रत्यभाव लाने की जरूरत ही नहीं है ना, निरवय अवयव और अवयवी इसमें कौन सा प्रत्यभाव है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर अवयव अवयवी को ना माने तो प्रत्यभाव को प्रत्यभाव सिद्ध नहीं होगा, इसका क्या लिंक है इसके साथ में? किसी के साथ आप जोड़ो, उत्पत्ति विनाश मानते तो वहां तो प्रत्यभाव की सिद्धि होती है, यानी आप सर्वम अनित्यम ऐसा कहेंगे या सर्वम नित्यम कहेंगे, वहां पर तो प्रत्यभाव को आप जोड़ सकते हो, पर अवयव और अवयवी में कैसे जोड़ोगे? इसलिए सबके साथ नहीं जुड़ेगा, जहां जुड़ सकता हूं वहां जोड़ सकते हो। पकड़ में आया? सर्वम नित्यम कहा तो वहां प्रत्यभाव सिद्ध नहीं होगा, और सर्वम अनित्यम है तो भी प्रत्यभाव सिद्ध नहीं होगा, वहां तो सिद्ध होगा, लेकिन निरवयववाद में कैसे इसको जोड़ोगे प्रत्यभाव को? पकड़ में आया? वो प्रत्यभाव तो हो चुका है, उसके साथ में लोगों की जो मान्यता है उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसी मान्यता को लेकर के भी लोग चलते हैं। हाँ हाँ हाँ नहीं, आगे बताएंगे ना, जो बचा हुआ वो आगे बता देंगे, अभी तो केवल अलग अलग वादों को लेकर के बताया जा रहा है। अब एक और अयम अपर एकांत, एक दूसरा वाद आ रहा है यहाँ पर, सर्वम अभाव कहता है, पहले वाला तो सर्वम भाव का, अब ये सर्वम अभाव कहता है, तो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो ये अलग प्रसंग है, इसको कल से हम प्रारंभ करेंगे। ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।